تو هم منو دوباره خواب کن، دنیا اگه تنها گذاشت تو منو انتخاب کن. دلت از آرزوی من انگار بی خبر نبود، حتی تو تصمیمای من چشمات بی اثر نبود. خواستم به چیزی نگم تماجشم خواهش کنم، درا رو بستم روت تا احساس آرامش کنم. باور نمی کنم ولی انگار غرور من شکست، اگه دلت می خواد بری اصرار من بیفایده است. کاری میکنه دلم تا بغضم رو پنهون کنه، چی میتونه فکر تو رو از سر من بیرون کنه. یا داغ رو دلم بذار یا که از عشقت کم نکن، تمام تو سهم منه یکم قانعم نکن. خواستم به چیزی نگم تماجشم خواهش کنم، درا رو بستم روت تا احساس آرامش کنم. باور نمی کنم ولی انگار غرور من شکست، اگه دلت می خواد بری اصرار